चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समस्ताज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांतिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है सत्संवृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हम जो है द्वितीय अध्याय का जो चतुर्थ पाद है उस चतुर्थ पाद का जो है हमने 33 सूत्र तक पढ़ लिया था। ये सब तो हो गया, उससे भी आगे हो गया था। आर धातु के अदो जगधिर लेप्ति किति ये सूत्र आज चलेगा। ये 2436 नंबर सूत्र है। अदो जगधिर लेप्ति किति जो है अदो अदह सकारांत पुमलिंग अद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। जगधी ही इकारांत पुमलिंग जगधी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ल्यप पकारांत पुमलिंग ल्यप शब्द सप्तमी अथवा लुप्त सप्तम्यंत निर्देश है। यहाँ पर इस चीज को समझना है। यहाँ पर जो है ल्यप जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन, लुप्त सप्तम्यंत निर्देश है, लुप्त सप्तमी ऐसा। और ती तकारांत पुलिंग सब सप्तमी एक वचन कृति तकारांत पुलिंग सब सप्तमी एक वचन है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया सप्तम्यंतम विशेषणम तदादे संज्ञा स्यात् यस्मिन विधि तदादा वल ग्रहणे जो परिभाषा है इसके आधार पर ती जो है ती का हो जाएगा तादौ माने तकारादौ उस परिभाषा के आधार पर। इसलिए तकारादौ या तादौ किति च आर धातु के विषये ऐसा अर्थ होगा। क्योंकि परतः यहाँ पर जो मैंने बताया था प्रश्नावृत्ति में जो परतः लिखा हुआ है वो ठीक नहीं है। कित का मतलब होता है समास क इत्यस्य कित तस्मिन् किति बहुव्रीहि समास है। आर धातु की अनुवृत्ति आ रही है तो अर्थ हो गया कि अदा स्थाने जगदी आदेशो भवति लपि प्रत्यय विषये तकारादो किति आर धातु के च विषये। ल्यप प्रत्यय के ल्यप प्रत्यय आर धातु के विषय में तो मैंने आर धातुक विषयक ल्यप प्रत्यय या ल्यप प्रत्यय आर धातुक ल्यप मैंने ल्यप आर धातुक विषय में और तकारादि कित आर धातुक विषय में आर धातुक विषय होने पर आर धातुक विषय में अद के स्थान में जगधी आदेश होता है। तो यहां पर जो उदाहरण है वह है प्रजग्ध्य प्रजग्ध्य विजग्ध्य जगधः जगधवान। तो प्रजग्ध्य का मतलब है कि अच्छी तरीके से खाकर, अच्छी तरह खाकर, क्योंकि अद भक्षणे धातु है, प्र उपसर्ग है, अद भक्षणे धातु है, और यहाँ पर त्वा प्रत्यय करेंगे, त्वाचा जो है, और त्वा प्रत्यय करके त्वा जो है त्वा को लेप हो जाएगा, त्वा को जो है लेप हो जाएगा, समासे ने पूर्वोक त्वल्यप, ये जो सूत्र है इससे त्वा को जो है लेप हो गया है, माने समान कर्त्री के पूर्व काले सूत्र से त्वा प्रत्यय हुआ है और त्वा को जो है समासे ने पूर्वोक त्वल्यप से जो है लेप हो गया है। तो प्र अद लेप, परंतु लेप से पहले ध्यान रखिएगा कि आर्धातुक विषय है, तो आर्धातुक लेप प्रत्यय विषय, प्रत्यय का विषय होने पर विषय में लेप आर्धातुक विषय में अद को जगधी आदेश होता है। तो यहां पर जो है पहले तो आप जो है लेप आगे उत्पन्न होगा उससे पहले अद को जगधी आदेश कर दीजिए, अदो जगधीर लेपती किति से पहले लेप प्रत्यय मत कीजिए, जैसे हमने शुरू में कर दिया प्रमाद के कारण लेप पहले कर दिया, लेप नहीं करके पहले अद को जगधी आदेश कर दीजिए। समझ गए जी बालबोध जी, समझ आ गया बसुधा जी, समझ में आया? अद प्र और अद है, प्र और अद है, तो अद को जगधी कर दीजिए, आगे लेप होने वाला है। विषय जो सप्तमी होती है वो बुद्धि से मोक्ष में इच्छा है, मन मोक्ष के विषय में इच्छा है, तो वह बुद्धिस्थ है, अभी मोक्ष प्राप्त नहीं किया है, तो ऐसे ही लेप प्रत्यय की उत्पत्ति अभी नहीं हुई है, लेप आगे उत्पन्न होगा, लेप आर्धातुक विषय में, लेप रूप आर्धातुक जो है उस विषय में, इसलिए लेप आगे होगा, उससे पहले अद को जगधी आदेश कर दीजिए। समझ गए बालबोध जी? बालबोध जी हाँ, तो प्र अद को जगधी, प्र जगधी अनुबंध लोप हो जाएगा, जगधी जो है तो जगधी को इकार जो है उपदेशे जनास के तो तत्स्य लोपा दर्शनम लोपा इत्यादि करके जगध बन गया, तो प्र जगध, और इसके पश्चात अब जो है म्यूट कर लीजिए जी, डिस्टर्ब हो रहा है, म्यूट कीजिए। तो प्र जगध और इसके पश्चात अब जो है पूर्व सभी करके जो है त्वा ले आइए, समान माने समान कर्त्री का पूर्व काले समान करता है जिनका उसमें पूर्व काले वर्तमान जो धातु है उसमें प्रत्येक क्त्वा प्रत्यय होता है, तो क्त्वा प्रत्यय हो गया, और फिर जो है त्वा को समासे ने पूर्वोक्तोल्यप से जो है नई समास नई समा अनई पूर्वे समासे माने नई पूर्व में नहीं हो जिस समास में, तो उसके रहते उसके उपद रहते जो है त्वा को लेप होता है, इसलिए प्र जो है नई समास से भिन्न समास है ये, तो उससे जो है त्वा को लेप हो जाएगा। समास किससे करेंगे जी? प्र और जगध जो है, प्र और अद जो है, इसका जो है गति कार को पदनाम कृदिशा समास वचनम प्राग सुपत्ते है, जो है गति कारक और उपदों का जो है कृदंतों के साथ जो समास होता है, तो सुप से पहले मैं उत्पत्ति से पहले ही हो जाएगा, तो यहाँ पर प्र और अद का जो है, प्र अद और अक्त्वा जो है, प्र अद अक्त्वा, प्र और जगध अक्त्वा जो है, प्रजगत्वा इस स्थिति में जो है आप जो है कुगति प्रादय इसे समास कर दीजिए। कुगति प्रादय से कु शब्द हो गया गति संज्ञक का प्रादि जो है समस्त बंधन समास को प्राप्त होता है तत्पुरुष समास होता है। तो प्रजगत्वा का समास हो गया माने प्रसुजग्ध प्र के आगे सु कर देंगे जगद्धत्वा फिर सम सुपोधातु प्रातिपद कृत समासाश्च फिर सुपोधातु प्रातिपद कयो तो प्रजग्ध हो गया अक्त्वा अक्त्वा। अब जो है ऐसी स्थिति करके अब जो है इसमें जो है समासे ने पूर्वोक्तो लेप से जो लेप ले आइए तो प्रजग्ध लेप हो गया लेप का मतलब य हो जाएगा तो प्रजग्ध य प्रजग्ध्य बना तो प्रजग्ध्य का मतलब हुआ कि प्र माने प्रकृष्ट रूप से खाकर विशेष रूप से खाकर ऐसे विजग्ध्य विशेष रूप से खाकर प्रजग्ध्य अच्छी तरह खाकर समझ में आया जी। हाँ और आगे है जगध और जगधवान जगध जो है खाया हुआ है अध धातु अध भक्ष ने धातु संज्ञा कीजिए और इसी स्थिति में धातु संज्ञा करके और यहाँ पर जो अधो जगधिर लेप्ति किति की सकारादि कृत कृत आर धातुक प्रत्यय विषय में तो आगे तकरादि कृत आर धातुक विषय होगा उससे पहले जो है तो उसके प्रत्येक उत्पत्ति से पहले जगध आदेश कर दीजिए तो अध को जगधी आदेश हो गया माने अध को जगधी जगध जगध हुआ या वो भी कह सकते हैं उपदेशांश के जो हम कह दिए थे आप जो है इस उपधातु में से जगधी में इकार जो है स्थित माने एक प्रत्यय जो है धातु निर्देश करने में एक ही संज्ञा करने की आवश्यकता ही नहीं है बस अपने आप जगध है तो जगध तो अध को जगध हो गया और जगध होकर के अब इसकी तो धातु संज्ञा है ही आदेश स्थानीबद्ध भवती आदेश जो है स्थानी के समान होता है आदेश जो है स्थानी के समान होता है तो अध जो है धातु धातु आदेश धातुबद्ध भवती तो धातु के स्थान पर जो आदेश हुआ है जगध वो भी धातु के समान हो गया और धातु के समान होने से धातु संज्ञा भी भूभा धातु धातु के अधिकार में धातु के अधिकार में निष्ठा हुआ निष्ठा क्या तक हुआ तो निष्ठा तख्ता प्रत्यय हो गया है तो जगध त अनुबंध लोप त हुआ। अब झसा स थोड़ धो ध झस से उत्तर त और थ को ध होता है झस से उत्तर त और थ को ध होता है तो झस ध है उससे उत्तर त है त का त है उसको ध हो गया तो जगध ध हो गया और झलाम जस झसी झलों को जस होता है झस के परे रहते तो झल जो है ध उसको जस हो गया झस ध के परे रहते तो स्थानांतरम से ध को द हुआ तो जग ध। अब इसके बाद जो है झरो झरी सवर ने झर से उत्तर झरो झरी झर सवर्ण झर के पद झर से उत्तर झल का लोप सवर्ण झर के परे रहते ये 8264 नंबर सूत्र है अष्टम अध्याय दूसरे पाद का जो है 64 नंबर सूत्र है वो कहता है कि सवर्ण झर के बन झर से उत्तर सवर्ण झर परे हो झर से उत्तर सवर्ण मैंने ये सॉरी 62 नहीं है 6464 है गलती में बोल दिया 6464 है तो झर से उत्तर क्या होता है झर का लोप विकल्प होता है सवर्ण झर के पड़ते झरो झरी सवर्ण ऊपर से झरा जो षष्ठी है तो झरा का लोप होता है झर का लोप होता है और झर ने हली हल हलो या माँ ममी लोप से हल के मृत्यु आ रही मैं गलत अर्थ बोल दिया था कि हलह उतर से हल से उत्तर हलो या माँ ममी लोप से हल के मृत्यु आ रही है तो हल से उत्तर झर का लोप सवर्ण झर के पड़ जाते हैं तो झरा लोपो भवती, झरस्य स्थाने लोप आदेश भवती सवर्ण झरी पड़ता हल उत्तर से। तो यहाँ पर जो है हल जो ग है उससे उत्तर जो झर है द उसका लोप हो गया सवर्ण झर के पड़ता, सवर्ण झर ध परे है, द का लोप हो गया जग ध, सु आकर के पूर्वत तो जगध बन गया, तो गया खाया हुआ अक्त प्रत्यांत। इसी प्रकार जो है तद्वतु से जगधबाद बन जाएगा, इसमें कुछ विशेष बात नहीं है। त तो को जो है ध तो साहब पूर्व धकार को दकार, द का लोप जो है पूर्वत ही हो जाएगा, जग धवत हो जाएगा, जग धवत हो जाएगा, जगवन चेत माने चितवान की तरह हो जाएगा, तो जगधवान बन गया, इसमें कोई विशेष नहीं है। आगे है लुंग सनोर घसलरी, लुंग सनोह, लुंग सनोर घसलरी, ये कहता है लुंग सनोह नकारांत पुमलिंग, लुंग सन शब्द षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति द्विवचन है, घसलरी लिकारांत पुमलिंग घसल लिकारांत नपुंसकलिंग, घसलरी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समास है लुंग च संच इति लुंग सनौ या तौ लुंग सनौ तयो लुंग सनौ, इति त्रयोग द्वंद हो गया। इसमें आर धातु के का तो अधिकार चल ही रहा है, अध की वृत्ति आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया लुंग सनोह आर धातु कयो हो, आर धातु कयो हो विषययो हो ऐसा, या लुंगी विषये, लुंगी आर्धातु के विषय, सनी आर्धातु के विषय च, ऐसा भी कह सकते हैं, अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा लुंगी आर्धातु के विषय, सनी आर्धातु के विषय च, अध अध धातु स्थाने घसलरी आदेश होती। ध्यान रखिएगा यहाँ पर सब जगह प्रथमावृत्ति में पता नहीं ये जो है विषय सप्तमी और सब जगह पर सप्तमी क्यों ऐसा किया है, हमें लग रहा है कि प्रमाद के कारण ऐसा हुआ है, वो ठीक बात नहीं है। मने होना चाहिए लुंग और सन संबंधी जो आर्धातुक विषय हो, मने लुंगी और सनी आर्धातु के विषय, लुंगी सनी च आर्धातु के विषय, लुंग और सन आर्धातु के परे रहते, आर्धातुक के परे रहते, ये जो है अध के स्थान में घसलरी आदेश होता है, तो यहाँ पर ये इसी समय आदेश हो जाएगा, अध को घसलरी आदेश हो जाएगा, सो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अध धातु है उसको आगे जो लुंग आएगा तो घसलरी आदेश हो गया है, तो अध घसलरी, तो घसलरी और लुंग का अनुबंध लोप जो है ल हुआ, घसलरी ल मतलब घस ल, घस की जो धातु संज्ञा है, धातु से धातु के अधिकार में लुंग, धातु से परे लुंग प्रत्यय होता है, लुंग प्रत्यय होता है। और ये जो एक और चीज है कि लुंग जो है, लुंग तो लुंग आर्धातुक है क्या? हाँ जी, लुंग जो है नहीं, लुंग जो है लुंग के स्थान पर तो तीप आदेश होता है ना जी, लुंग के स्थान पर जो है तीप आदेश नहीं होता है, तो तिंग से साधातु अजी वो तो ठीक है, परंतु जो है तिंग तो लुंग जो है लुंग के स्थान पर जो आदेश हुआ, लुंग के परे रहते जो आदेश हुआ, लुंग के स्थान पर जो आदेश हुआ वो तो सार्धातुक है, लु इसीलिए इसीलिए इसका अर्थ ऐसा कीजिएगा, इसका जो है लुंग सन के लिए तो ठीक है, सनि आर्ध धातु के विषय है, क्योंकि सन स्वयं अपने आप में आर्ध धातु है, पर जो लुंग आर्ध धातु नहीं है, इसलिए लुंग आर्ध धातु न होने के कारण, लुंग आर्ध धातु न होने के कारण यहाँ पर जो है हाँ लुंग आर्ध धातु न होने के कारण लुंग के परे रहते जो चली लुंगी, लुंग के परे चली होता है, चले स्थान में जो चली के स्थान चले सिच, चली के स्थान में जो सिच आदेश होता है, तो वो सिच आर्ध धातु है। तो अर्थ ऐसा करेंगे कि लुंग सनो घसलरी, तो दोनों को अलग करके एक तो जगह सनी आर्ध धातु के विषय अदस्थाने घसली आदेश होती, ऐसा अर्थ हो जाएगा। और दूसरा अर्थ हो जाएगा लुंगी जो है, लुंगी परतः मतलब लुंग संबंधिनी आर्ध धातु के विषय ऐसा, मतलब लुंग सनो ये षष्ठी विभक्ति भी द्विवचन हो सकता है, सप्तमी विभक्ति भी द्विवचन हो सकता है। तो यहां पर जो है ये जो है ये इसमें षष्ठी विभक्ति विधि मान ले तो कोई हानि नहीं है लुंग सनो में, और ऐसा आर्ध धातु की वृत्ति आई रही है तो लुंग सनो हो आर्ध धातु के विषय, मतलब लुंग के संबंधी, लुंग प्रत्यय के संबंधी आर्ध धातु के विषय पर रहते, सन प्रत्यय संबंधी आर्ध धातु विषय पर रहते, तो लुंग संबंधिनी आर्ध धातु के विषय, सनी संबंधिनी आर्ध धातु के विषय च अदर्शाने घस लिया आदेश होगा, ऐसा हम जो है अर्थ करेंगे, समझ गए जी। या ऐसा कह सकते हैं कि लुंगी लुंगी परतः आर्ध धातु के विषय, लुंगी में सप्तमी ही रहने दीजिए, और लुंगी परतः आर्ध धातु के विषय और सनी आर्ध धातु के विषय च अदर्शाने घस लिया आदेश होगा ऐसा, तो लुंग के परे रहते जो आर्धातुक विषय होने पर, अर्थात आर्धातुक विषय लुंग परे होगा तो लुंग परे चली, जो लुंग परे रहते जो चली होगा, चली के समय जो सिच होगा वो बुद्धि में है, इसलिए लुंगी परतः आर्धातु के विषय, या लुंगी आर्धातु के विषय, लुंग निमित्तक या लुंग निमित्ते आर्ध धातु के विषय, लुंग निमित्तक आर्ध धातु के विषय में ऐसा आर्ध धातुक जिसका निमित्त लुंग हो, तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि लुंगी निमित्ते आर्ध धातु के विषय सनी च आर्ध धातु के विषय अध स्थाने घसली आदेश होती, समझ आ गया ये सभी को ये अर्थ। हमने भी विचार करके जो ये अर्थ बनाया, अर्थ किया, सो समझ में आया, माने लुंग में लुंगी में निमित्त सप्तमी मान लीजिए, तो लुंगी निमित्ते लुंग निमित्तक आर्ध धातु विषय होगा, ऐसा आर्ध धातु जिसका निमित्त लुंग हो, तो लुंगी निमित्ते आर्ध धातु के विषय सनीच आर्ध धातु के विषय अदर स्थाने घस लिया आदेश होगा ऐसा। तो लुंग निमित्तक आर्ध धातु के विषय, इसका मतलब ये हुआ कि लुंग निमित्त है जिसका उस आर्ध धातु के परे रहते या उस आर्ध धातु विषय में, तो यहाँ पर लुंग जो है उत्पन्न कर सकते हैं। पहले यह अर्थ करते से हो जाएगा कि अध धातु से लुंग कर लीजिए, और लुंग करके यहाँ पर जो है अधो जगधीर लेप्ति कृति से, क्योंकि लुंग निमित्तक आर्ध धातु विषय है आगे, तो अध लुंग है, लुंग का अनुमान लोप ल हुआ, अब जो है अध को घसली आदेश हो गया है, तो घसलरी और लुंग का ल, अब जो है चली लुंगी चले स्विच, तो यहाँ पर जो है माने क्या बोल रहे हैं कि चली लुंगी लुंग माने क्या बोलते हैं, लुंग के पर्दे चली हो गया, घसलरी चली और लुंग हो गया है, और इस स्थिति में यहाँ पर अटागम भी हो गया, लुंग लंग लिंग छोटू दात से अटागम हो गया है, तो अ घसली का घास और तिप है, हाँ। अब जो है इस स्थिति में जो विकरण प्रत्यय होगा वो है पुषादि पुषादी द्युतादृत परस्मय पदेशु। निकाल लीजिए ये 3155 नंबर सूत्र है, 3155 जो है 55 नंबर सूत्र है, 55 नंबर सूत्र है। पुषादी द्युतादृत परस्मय पदेशु 3155 निकाल लिए। उषादिद्युताद्य लृत परस्मय पदेशु 3155 नंबर सूत्र है, निकाल लिए। आगे चले उषादिद्युताद्य लृत सकारांत पुमलिंग पुषादिद्युताद्य लृत शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है परस्मय पदेशु, अकारांत नपुंसकलिंग परस्मय पद सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। पुषादी है मैंने पुष आदि ये शांत पुषादय और द्युत आदि ये शांत द्युतादय। पुष आदि अवयव है जिनके पुषादी हो गए, द्युत आदि अवयव जिनको द्युतादि हो गए। अब जो है और लृत है लृत इत यस लृदित लकार लृकार इत है जिसका लृदित हो गया। तो अब समास है पुषादय द्युतादय लृदित इति पुषादि द्युताद्य लृदित माने बहुब्रीहि गर्भ, तीन बार बहुब्री हुआ, बहुब्रीहि गर्भ बहुब्रीहि गर्भ बहुब्रीहि गर्भ समाहार दो माने बहुब्रीहि गर्भ समाहार द्वम समास, सबको एक साथ ही कर दिए जाति में, बार बार बहुब्री करने की आवश्यकता नहीं, कहने की आवश्यकता। तो बहुब्री गर्भ समाहार द्वंद समास हो गया। और इसमें जो है धातु की अनुवृत्ति आ रही है, लुंगी जो है लुंगी की आ रही है, स्ले की आ रही है, और साथ साथ जो है कर्ता की भी अनुवृत्ति, कर्तरी की भी अनुवृत्ति आ रही है। निश्चित शुभ कर्तरी चंग जो है ये 3148 इससे जो है कर्तरी की भी अनुवृत्ति आ रही है, कर्तरी की भी अनुवृत्ति आ रही है। और 3152 नंबर सूत्र है अस्यति वक्ति ख्याति भ्योंग, इससे अंग की अनुवृत्ति आ रही है, इससे अंग की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या बन गया जी, उषादिभ्य धातुभ्य द्युतादिभ्य धातुभ्य अलृदितः या लृद्भ्यः या लृदितेभ्य धातुभ्यः परः श्ले स्थाने अंगादेशो भवति कर्तृवाचनी लुंगी परस्मैपदेषु परतः। कर्तृवाचनी कर्ता को कहने वाले लुंग परस्मैपद के परे रहते हैं, माने पुषादि धातु से परे, द्युतादि धातु से परे, लृदित जो धातु है, लृदित धातु जो है, जो धातु है या मैंने लृदिभ्यश्च लृदितः जो है तो लृदिभ्यश्च ऐसा पुषादिभ्य धातुभ्य द्युतादिभ्य धातुभ्य लृदिभ्यश्च धातुभ्य पर प्ले स्थाने अंगादेशो भवति कर्तृवाचनी लुंगी परस्मै पदेषु परतः। कर्तावाची लुंग परस्मै पद, परस्मै पद के परे रहते पुषादि धातु से परे च्लि के स्थान में अंग होता है, द्विचारी धातु से परे चली के स्थान में अंग होता है, और लृदित धातु से धातुओं से परे। तो ये घसलरी जो है लृदित धातु है, तो घसले लृदित धातु है, इसलिए लृदित से लृदित के परे लृदित धातु जो है उससे परे चली के स्थान में अंग आदेश हो गया है, अंग आदेश हो गया है। और अटागम है ओ घस अंग और इत्यादि से इकार कर लोप हो गया तो त हलंत है, अनुबंध लोप तो अघस अघसत तो बन गया, तो अघसत का मतलब हुआ उसने खाया, ये हो गया। और आगे है सनी सन के पर रहते जो है सन विषय में जिघित सती जिघित सतह, ये है तो जिघित सती अध धातु है, अध धातु है, अध को घसलरी आदेश कर दीजिए, घसलरी का घस हो गया, अब उसके पश्चात फिर जो है सन प्रत्यय कीजिए, जो है सन प्रत्यय कीजिए, वो जो है सन प्रत्यय जो है सन प्रत्यय किससे आता है, सन प्रत्यय जो आएगा धातु कर्म समान करते का दीक्षायाम्बा, इससे धातु कर्म समान करते कर्म के अवयव जो है वो जो धातु है समान करता वाले इच्छा अर्थ में विकल्प से जो है सन प्रत्यय होता है। तो ये सन संबंधी आर्धातुक विषय है या माने तो यहाँ पर सन प्रत्यय हो गया है धातु कर्म समान करते का दीक्षा से, और सन होने से द्विवच हो गया सन से जो है सॉरी संयंगो संयंगो सनंतर धातु के प्रथम में काश आजादी द्विवचन होता है, तो आजादी द्वितीय काश को द्विवचन होता है। तो यहाँ पर जो है जो घस हुआ तो घस को द्विवचन होगा, इसलिए घस घस सन का स हुआ है। पूर्व भ्यास अलादि शेष और कुहोश्चु कबर घकार को चबर का आदेश होता है, इसलिए स्थानांतर तम से अभ्यास के कबर घकार को यहाँ कबर है घ उसको चबर होगा, इसलिए स्थानांतर तम से घ को ज हो जाएगा और घ को घ को कुहोश्चु ठीक है च हो जाएगा। तो कबर्ग और हकार को क्या होता है चकार होता है, तो अभ्यास के घकार को अभ्यास के घकार को झकार हो गया है स्थानांतर तम से, क्योंकि स्थानांतर तम से जो है घ चतुर्थ वर्ण से झ हो गया है और झी को फिर अभ्यास चर्च से अभ्यास में झलों को जस और चर होता है तो फिर जस हो गया है तो जी हो गया है हाँ माने ज हो गया है ज ज घस स है। अब इसके पश्चात जो है सन्यतः सन के प्रत्यय अभ्यास के आकार को इकार होता है तो जी हो गया जी घस स। इस स्थिति में स स्यात् आर्धातु के एक सूत्र है कि सह सकार को जो है तकार हो जाता है आर्धातुक के परे रहते सस्यात आर्धातु के, तो आर्धातु परे है सकार सकारादि आर्धातु के परे रहते सकार को जो है सकार हो गया है। ये 7449 नंबर सूत्र है निकाल सकते हैं सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद का 49 नंबर सूत्र है ये सह स्यात् आर्धातु के, तो सह माने यहाँ पर अंग संज्ञा से तंद विधि हो गई, इसलिए सकारांतस्य अंगस्य अंतस अलस्थाने तकार भवती तकारादेश भवती तहर अंगस की अनुमति आ रही है। अच्छा उपसर्गात ये जो 7447 नंबर सूत्र से तह की अनुमति आ रही है तो तह हो गया सकारांतस्य अंगस्य अंतस अलसाने तकारादेशो भवती सकारादो आर्धातु के परतः। तो यहाँ पर जो है सकारादि आर्धातुक पर है आर्धातुक से सत्यिंग से जो भिन्न उसका अर्धातुक नाम है सन आर्धातुक है आर्धातु के प्रति सकारांत अंग जो है जी घस है उसको जो है त हो गया अंतिम को त तो हो गया जी घत स। अब सनादन धातु संज्ञा हुई धातु संज्ञा करके पूर्व जो है तिप शप इत्यादि करके जिघत सती बना दिया, बन गया। तो जिघत सती बने भोजन करना चाहता है, भोजन करने की इच्छा करता है, याद हो गया। समझ में आया जी? अब आगे आगे है घय पोश्च, घय पोह पकारांत पुम्लिंग घय, घयप शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन है, चौव्यपद है। ओम समास हो गया घई च अपच तौ घयपो, या घई च अपच इति घयपो तयो घयपो, इतने तक योग द्वंद समास हुआ। ऊपर से आर्धातु के अनुवृत्ति आ रही है, अध जंगधिर लप्ति के जैसे जो है दो चार छत्तीस से जो है अध की अनुवृत्ति आ रही है, घसली की अनुवृत्ति आ रही है, उस घर लुंग सदन घसली जो 2437 है उससे से घसली की अनुमति आ रही है। घई आर्धातु के विषय अपनी आर्धातु के विषय घयपो, तो मैंने अद स्थाने घसली आदेश भवती घई अपी च आर्धातु के विषय, मैंने अद के स्थान में घसली आदेश होता है, घई आर्धातुक विषय रहने होने पर आर्धातुक विषय में और अप आर्धातुक विषय में, घई संबंधी आर्धातुक विषय, घई प्रत्यय संबंधी जो आर्धातुक विषय हो वह जो आर्धातु के हो, घई से संबंध रखने वाला हो, घई वाला हो, इसलिए घई प्रत्यय संबंधी आर्धातुक विषय रहने हो विषय में और अप प्रत्यय संबंधी आर्धातुक विषय में अद के स्थान में जो है घसलरी आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर घई आगे होने वाला है तो जो है यहाँ पर आर घस को जो है मान अद को जो है घस आदेश कीजिए, अद को जो है घस आदेश कीजिए और घस और फिर अब जो है धात्वादेश क्या बोल सॉरी स्थानीय वदादेश धात्वादेश धातुवद भवती, तो धातु के समान मानकर को धातु है और धातु मान करके मैंने स्थानीय रचनल विधो जो सूत्र लग गया और फिर जो है धातु के अधिकार में घई प्रत्यय कर दीजिए और फिर जो है भागा की तरह जो है उपधा को वृद्धि कर दिया तो उपधा से सब घास बन गया, घास घास बन गया। और प्र उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है यहाँ पर जो है अच्छा घास ही दिया है, घास है सुहा करके घास बना दी, तो घास मैंने खाना भोजन और प्रघसा जो है अप प्रत्यांत है, प्र उपसर्ग है और अद जो है धातु है, इसको घय पोष्ट माने अप संबंधी अप प्रत्यय संबंधी आर्धातुक विषय में, अप आर्धातुक विषय में अप प्रत्यय संबंधी आर्धातुक विषय में अद के स्थान में घसलरी आदेश होता है, तो अद के स्थान पर यहाँ जो है घसली कर दिया तो घास हो गया। अब इसके पश्चात जो है उपसर्गे उपसर्गे दह, उपसर्गे दह अध धातु परे माने उपसर्गे उपपदे अध धातु परे अप प्रत्यय भवती, ये 3359 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 3359 तीसरा अध्याय तीसरा पाद का 59वां नंबर सूत्र है, उपसर्गे दह उपसर्गे, उपसर्गे जो है अकारांत पुल्लिंग उपसर्ग सब सप्तमी एक वचन है, अदह दकारांत पुल्लिंग पंचमी एक वचन है, ऊपर से अकर्तृ चकार के संज्ञायाम भावे की अनुवृत्ति आ रही है, धातु प्रत्यय प्रत्यय आ रही है और अप रिदोरप जो 3357 नंबर सूत्र से अप की अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या हो गया उपसर्गे उपपदे धातु अद धातु पर अप प्रत्यय भवती कर्तृ भिन्न कार के संज्ञायाम विषय भावे च, माने उपसर्ग उपपद रहते अद धातु से परे अप प्रत्यय होता है कर्ता भिन्न कारक में संज्ञा विषय में और भाव में, संज्ञा विषयक होना चाहिए कर्ता भिन्न कारक होना चाहिए, तो यहाँ पर जो है ये कर्ता भिन्न जो है कारक है, कर्ता भिन्न कर्तृभिन्न कारक में सब भाव में, तो यहाँ पर भाव में हुआ है। यहाँ पर जो है प्रघस में प्र उपसर्ग है और घस है, मैंने घस जो हुआ उनको घस हुआ है, तो प्रघस और अप जो प्रत्यय यहाँ पर हुआ भाव अर्थ में हुआ है। तो प्र घस अ यहाँ पर समास कर दीजिए कुगति प्रादेश गति गति कारक पदनाम कर दी से समाज उत्तम प्राग सुपत्य इस वार्तिक से जो सु से पहले हो जाएगा और प्र घस और फिर सु इत्यादि लगा के प्र घस ऐसा बन जाएगा। समझ गए जी, प्र घस माने प्रकृष्ट खाना प्रकृष्ट भोजन। आगे आगे है बहुलम छंदसी, बहुलम बहुलम अकारांत नपुंसक लिंग, बहुल शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, छंदसी सकारांत नपुंसक लिंग छंद शब्द सप्तमी एक वचन है, ऊपर से घय पो सत घय पो की मृत्यु आ रही है, अध की मृत्यु आ रही है, घसली अधो जगधीर सॉरी लुंग सम घसली से घसली आ रही है, आर धातु का अधिकार तो चल ही रहा है। तो अर्थ क्या हो गया जी, छंदसी विषये छंदसी विषये अध स्थाने घसली आदेश होती, छंदसी विषये अध स्थाने घसली आदेश होती, वेद विषय में अध के स्थान में घसली आदेश बहुलम बहुलम ही जोड़ना पड़ेगा, तो छंदसी विषये अध स्थाने बहुलम घसली आदेशो भवति, आर धातु के मैने आर धातु के विषये आर धातुक विषय होने पर, और घयपो कहेंगे तो घई आर धातु के विषये अपि आर धातु के विषये च अध स्थाने घसली आदेशो भवति, छंद विषय में बहुल करके छंदसी विषय बहुलम कहीं अपि आधातु के विषय परता नहीं, यहाँ पर सब जगह परता परता इन्होंने लिख दिया, ठीक नहीं किया, आधातु के विषय अध स्थाने घसली आदेशो भवति। उदाहरण के लिए जैसे घसली आदेश में घस्ताम नूनम सघिष्ट में ये वार, और जहां पर घसली आदेश नहीं होता नौ घसली आदेश है तो आताम अद्य मध्यता मेद उद्धृतम ये है। तो इसके संबंध में जो है अब कल इस पर विचार हाँ छंदसी विषय घई अपी चार धातु के विषय अध स्थाने घसली आदेश बहुलम भवती ये हुआ। तो अर्थ मैंने बता दिया, इसकी सिद्धि पर हम कल विचार करेंगे, आज इतने ही रहने दीजिए, इतने में कोई शंका हो तो पूछिए नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। कोई शंका है आप पढ़ करके पूछिए, ठीक है जी, चलिए जी मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी सभी को सादर नमस्कार।